بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون راغل فیصلہ د الله اوس داغه لپاره تلوار مکوي پاک دی هغه او ډیر اوچت او غره دی داغه شرک نه کم چې دا خلق کوي. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون هغه پخپلو بندگانو کې چې پچا باندې غواړي هم پاغه باندې دارو پخپل حکم سره د فرښتو په ذریعہ نازلوي د دې هدایت سره چې خلکو له خبرداري ورکړه زمانه بغیر بل هیڅوک تاسو معبود نشته نو تاسو خاص هم زمانه ویریږئ. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون هغه اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړی دي هغه ډیر اوچت او غره دي د هغه شرک نه چې دا خلقی کوي. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين هغه انسان د نطفه د یو وړکی شان ساس کې نه پیدا کړو او اوس دا د هغه یو ښکار جګړمار سړی جوړ شو. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون هغه زناور پیدا کړل چې پکستا شو د پاره د اغوستلو سامان هم دی او خوراک هم او قسمه قسم نوري فائدې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون پاغي کې ستاسو د پاره خاص دی کله چې تاسو په سحر کې د سرند د پاره شړې او کله چې ماخام راولې. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم هغه ستاسو د پاره بارونه داسې ځایونو ته وړي چې هلته تاسو د سخت مشقت نه بغیر نشئ رسیدي. حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی. والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون هغو اسنا او کچری او خر پیدا کړل د پاره د دې چې تاسو پی سوار شي او هغه ستاسو د ژوند خاص جوړ شي هغه ډیر نور داسې سيزونه ستاسو د فائدې د پاره پیدا کوي چې داغه تاسو ته هیڅ علم نشته. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين او دنی غلاری خودلو زیما پا اللہ دا هر کلچی لاری کگی هم موجود دی کو هغه غفتلی نتاسو طولو تبای هدایت کرے وی. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون هم هغه دې چې د اسمان نه ستاسو د پاره او بورا ورولې چې تاسو په خپل همس کوي او ستاسو د سارو د پاره پر خوراک هم پیدا کیږي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هغد دي أبو بزريا فصلون را زرغنوی او زیتون او کجوری او انگور او هر قسمه نوری میوه پیدا کوي. پدی کی لوی نخدا د هاغ خلکو د پاره چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هغوستاسو دفايدې دپاره شپه او ورځ او نور او سپوږمۍ مسخر کړي دي او ټول ستوري هم د هغو په حکم سره مسخر دي. په دې کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې کم رنگارنگ ډېر سیزونه هغه ستاسو دپاره په ځمکه کې پیدا کړي دي په دې کې هم ضرور نښه ده د هغه خلکو دپاره چې هغوی سبق حاصلوونکي دي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هم هغه دې چې ستاسو د پاره سمندر مسخر کړي دي د پاره د دې چې تاسو دا غینا تازه غوخي اخره او دا غینا د خایست هغه سیزون راو باسي چې تاسو یې اغوندئ. تو وینه چې کشتۍ د سمندر اوبوشلوي او روان دي دا ټول هرڅه د دې لپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ او دا غو شکر گزار جوړ شئ. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هغه پزمک کې د غرونو میخونه خخ کړل د پاره د دې چې زمکه په تاسو اونه خوځي. هغه دریابونه جاری کړل او قدرتی لاری جوړی کړي د پاره د دې چې تاسو هدایت بیا مومئ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه پزمک کې لار خودون کې نخي کې خودلې او دستور په ذریعہ هم خلق هدایت بیا مومي. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. آیا هغه څوک چې پیدا کول کوي او هغه څوک چې هیڅوک هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي آیا تاسو په هوش کې ناراضه؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. كتاسو دا الله نعمتو نشمارول غواړي نو شمارول نشي. حقیقت دا دے چې هغه معاف کوونکی او رحم کوونکی دے حالکه هغه ستاسو د ښکار نه هم خبر دی او د پټ نه هم. والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. او هغه نوري هستياني چې خلق ورتا د الله په ځای اوازونه کوي هغوی د هیڅ سیس پیدا کوونکی نه دي بلکې هغوی په خپل مخلوق دي هغوی مړ دي ژوندی نه دي او هغوی ته هیڅ علم نشته چې هغوی به کله دوباره راپورته کیږي إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ستاسو خدای بس هم یو خدای دی لیکن کم خلق چی آخرت نمانی داغوی پا زلونو کی انکار تنگ شوی دی او هاغوی پا غرور کی اخت شوی دی لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين بشكا الله دا دوی طول کارون پیجنی پتهم او خکارهم هغا هرگز هغا خلق نخوخوی سوک چی دا نفس پا غرور کی مبتلاوی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ او کل چی سوک داغوی نتا پوست کوی چی ستاسو رب دا سنازل کرے دے نوائی یرجی خو حاغا دا پخوانے زمانے زڑی قسی دی ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون دا خبری دوی زکا کوی چه دا قیامت پا ورز خپل پیتے هم ټول اوچت کلی او ورسرا ورسرا دا هاغ خلکو سو پیتی هم را جمع کلی چه دوی دا جهالت پا وجا بیلاری کوی او گوری سنگ سخت زیمواری دا چه دوی پسر اخلی قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون د دوی نه مخکې هم ډېرو خلکو حق له د شکست ورکولو دپاره هم دغسې دوکبازیانې کړي دي نو وګوره چې الله دا هغوی د دوکې آبادي د بیخ نه راوویستله او د هغې چت د بره نه د هغوی په سرونو باندې راپرېوت او د داسې غاړې نه پرې عذاب راغی چې د هغې غاړې نه د هغې د راتلو هغوی هډوسو ګمان نه کوو ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين بیا به د قیامت په ورځ الله هغوی خوار او ذلیل کړي او ورته به ووایي چې اوس اوښی کمځې دي زما هغه شریکان چې د هغوی دپاره به تاسو د حق پرستو خلکو سره جګړې کولی کم خلکو ته چې په دنیا کې علم حاصل و هغوی به ووایي نن رسوایی او بدبختی ده د کافرانو دپاره الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين او هم دغی کافرانو دپارا چی پا زان باندی د ظلم کولو پا حالت کی کلا د فرښتو په لاس کې ګیر شي نو سرکشي پریدي او فورن سلامی شی او وای مونږ خو هیڅ بد نه کول. فرښتې جواب ورکوي کول مو ولینا، الله ساسو د عملونو نه خبر دی، اوسئ د دوزخ په دروازو ورننوزئ، هم دغل تبا تاسو همیشه اوسئ گئ. بس حقیقت دا دے چې ډیر خراب دے د اوسئ دو دے د متکبرانو د پارا. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بل طرف ته چې د متقیانو خلکو نه تپوس وشي چې دا سسیز دی چې ستاسو د رب د طرف نه نازل شوی دی، نو هغوی جواب ورکوي چې بهترین سیز نازل شوی دی. دغه شان د نیک عمل خلکو دپاره په دې دنیا کې هم خیر دی او د آخرت کور خوی ضرور ښه دی، ډېر ښه کور دی د متقیانو د همیشه اوسېدو جنتونه جو هغوی به ورته داخليږي، لاندې بتري نهرونه بهيږي او هر صبح هلته بالکل د هغوی د خواهش مطابق وي. دا جزا ورکوي الله متقیان الله. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هغه متقیان الله چې فرښتې ترې کله د پاکیزګۍ په حالت کې روحونه اخلي، نوای ورته په تاسو دې سلام وي، زی جنت ته د خپلو عملونو په بدله کې. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چی داخلك انتظار کوي نو د دین سیوا نور سپات شوی دی چی فرښتے راشی یا ستا د رب فیصله وشی. دارنګ زد او بی ادبی د دوی نه مخکې ډیرو خلکو کړی دا، بیا چې دا غوی سره سو اوشو هغه په هغه باندې د الله ظلم نه وو، بلکې دا غوی خپل ظلم وو چې په خپل په ځان باندې وکړو. فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. دا غوی د بدو عملونو سزا آخر هغوی ته ور ورسېده او هم هغه سیز په هغوی باندې مسلط شو په کم پورې چې به هغوی ټوکې کولې. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. دا مشرکان وای کو الله غختل نو نبا مونگا او نبا زمونگا پلار نکو داغن بغیر دبل چا عبادت کرے وے او نبمو داغد حکم نه بغیر یو سیز حرام کړی وی. هم دغه رنگی بهانه د دوی نه مخکینو خلکو جوړولې، نو آیا پر رسولانو باندې د صفا صفا خبر رسول نه سیوا نور هم سزموارشته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مونگا هر امت تا یو رسول اولیگو او داغو پا ذریعمو ټول خبردار کرل چې دا الله بندگی کوي او دا تاغود دا بندگی نا ځان ساتي. بیا پا هغوی کې الله چاہتا ہدایت وکړو او پچا باندې گمراهی مسلط شوا. بیا لکشان پزمکه کې وګرځي او وګوري چې د دروغ ګړونکو سو انجام شوي دی. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے نبی صلی الله علیه وسلم، تو کو هر څومره د دوی د هدایت لپاره هیره سکړي خو الله چې څوک بیلاری کوي بیا هغه ته هدایت نه کوي او د داسې خلکو امداد هیڅوک نشي کولی. واقسموا بالله جهد ایمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. دا خلق پا اللہ غط غط قسمون خوری او وائی چی سوک مرشی اللہ غط دوبارا نراجوندے کوی راجوندے کوی بی ولی نا دا خو یو وعده دا چی پورا کولی هغه پا خپل ځان واجب کری دی خو اکثر خلق پوهی گنا او دا راجوندی کول د دې د پاره ضروری دی چې الله دوی ته هاغه حقیقت اوخی چې داغه په باره کې دوی اختلاف کوي او چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي چې هغه ته معلومه شي چې هغه دروغجن وو. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. پاتشو د دې خبرې د کېدو امکان نو مونږ چې د یو سی د پیدا کولو اراده وکړو نو مونږ د دې نه زیات نور څه نه کوو چې بس هغه سیستا حکم وکړو چې شا بیا هغه کیږي. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کم خلکو چې د ظلم برداشت کولو نه رستو د الله د پاره هجرت کړي دي نو هغوی لبا مونږ په دنیا کې هم خزي ورکړو او د آخرت اجر خو ډیر لوی دی. کاش چې معلومه شوی وي هغه مظلومانو ته چې صبر یې کړی دی او د خپل رب په بروسه باندې کار کوي چې څنګه ښه انجام د هغوی په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مونگستان مخ کی چی کم رسولان لے گلی دی هغه مو ټول سړی را لے گلی دی او مونږ به ورته خپل پیغامونه د وحی په ذریعه لیږل. د عالمانو نه تپوس وکړی کو تاسو په خپل نه پوهیږئ. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. مخکنی رسولان هم مونگا دروخان نخو او کتابونو سر لیگلی وو او اسمو دا ذکر پتا باندی نازل کرده دی دا پار دا دی چی تو خلکو تا داغی تعلیم تشریح او وضاحت کرده کم چی داغوی دا پارا نازل کرده شوه دی او دا پار دا دی چی خلق پخپل هم غور او فکر کرده. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. کم خلق چی دا پیغامبر دا دعوت پا مخالفت کی دا بدونا بدتر تدبیرونا کوی آیا هغوی دا دی خبرینا بلکل بے خطر شوی دی چی اللہی پزمک کی ورنن باسی یا پی دا داسی طرفنا عذاب راولی چی داغی طرفنا عذاب راتل داغوی پا گمان کی هم نوی یا ناسا پا گرزیدو گرزیدو کی هغوی راونی سی یا پا داسی حالت کی هغوی راونی سی چی داغوی سر پخپل دا راتلون کی مصیبت یا روی او داغینا دا بچکیدو پا فکر کی بیدار وی هغا چی هرسو کول غواری دا خلق داغو دا عاجز کول طاقت نلری. حقیقت داده چستا سو رب دیر مهربانا او رحم کون کے دے. اولم یرو الى ما خلق اللہ من شیئی یتفیع ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون. او آیا دا خلق دا اللہ پیدا کری یو سست هم نگولی چی داغے سورے سنگ خی او گس طرف تا اللہ تا پسجدے پریوزی طول پا دے طریقہ دا آجزائی اظہار کوی. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آیتِ سجدہ. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. پزمکا او پاسمانونو کی چی سمرا دسا مخلوق او سمرا فرختی دی تول اللہ تا سر پسجدہ دی هغوی هرگز سرکشی نکوی او د خپل رب نه یریږي چې داغوی د پاسه دی او چې څوک مرته کیږي داغه مطابق کار کوي. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون. د الله فرمان دی چې دوه خدایان مه جوړوئ خدای خو بس یو دی نتاسو خاص هم زمان یرا کوئی. وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر الله تتقون. هم داغ دی سچ پا آسمانونو کی دی او سچ پا زمکا کی دی او خالص داغ دین پا ټول کائنات کی چلی گی نو آیا تاسو با بیا هم دا اللہ نا بغیر دا بلچان یرا کوئی. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تاسو ته چې څه نعمت حاصل دی نو هغه د الله د طرف نه دی بیا چې در باندې کله چې سخت وخت راشي نو خپل فریادونه هم هغه ته په منډه وړئ. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. لیکن کله چې درنا الله دغه سخت وخت لري کړی نو فورن پتا سو کې یو ډله د خپل رب سره نور خلک د دې مهربانۍ په شکریا کې شریکول شروع کړي د پاره د دې چې د الله د احسان ناشکری وکړي ډېر خدا مزه کوي ضرب درته حال معلوم شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون دې خلکو لچی مونږ کم رزق ورکړې دې دوی دا غینا د هغه چا د پاره حصے مقرروي چې دوی د حقیقت نه هډو خبر نه دي قسم په الله چې تاسو نه به ضرور تپوس کیږي چې دا د روغ تاسو څنګه جوړ کړی بو ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون دوی الله لونه جوړوي سبحان الله او پخپلا د دوی د پاره هغه دی چې دوی غواړي وا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم کله چې په دوی کې چاته د لور د پیدا کېدو زیره ورکړي شي نو دغه په مخ باندې توروالی خورشي او غم په زړه دننه تیر کړي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون دخلكنا پت پت گرزي زكچ ده ده خراب خبر نرست با سوگ ده چا مخطة سنگ ورشي سوچ کوي چې د ذلت سره د غلور اوساتی او کو په خاورو کې ورخه خکړي وګوره څنګه خراب حکمونه دي چې دوی د الله په باره کې لګوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم د خرابو صفاتونو لایق هو هغه خلق دی چې هغه په آخرت یقین نه لري پاتې شو الله نو داغه د پاره خو ټول اوچت او اعلی صفاتونه دي هغه خو په ټول باندې غالب دی او په حکمت کې کامل دی ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کچری الله دا خلق د دوی د ظلم په وجا فورن رانیولې نو د ځمکې په مخ باندې بای یو د ساسې نوې پریخو دی لیکن هغه ټول ته د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راشي نو داغې نه هیڅوک هم د یو ساعت دپاره مخکې رستو کېدی نشي ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نن دا خلق هغه سيزونه الله له مقرروي چې په خپل د ځان د پاره نه خوي او د دوی جبي دروغ وایي چې د دوی د پاره بس خیر خیریت دی د دوی د پاره خو بس یو سیز دی او هغه دی د دوزخ ور او ضرور به ورته دوی د ټولو نه مخکې ورسول کیږي تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قسم بالله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان وڑان دی هم مونگا دیر قومون تا رسولان لے گلی دی اوڑان دی هم داسی شوی دی چی شیطان داغ قوم بد عملونا هغوی تا خایستخ کارا کرل او در رسولانو خبری اونم نلا هم دغا شیطان نند دے خلق هم سرپرست جوړ شوی دے او دوی د دردناک عذاب مستحق جوړیږي. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. مونږ دا کتاب پتا باندې د دې غرض دپاره نازل کړې دی چې ته دوی ته د هغه اختلافاتو حقیقت وښایې په کومو اختلافاتو کې چې دوی اخته دي. دا کتاب لارښودنه او رحمت دی د هغه خلکو دپاره چې څوک یې ومني. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون. تاسو په باران کې وینئ چې الله د اسمان نه اوبه راوړولې او فورنې د دې په ذریعه په مړه ځمکه کې سا واچوله. یقینا په دې کې یوه نښه ده د اورېدونکو دپاره. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أو ستاسو دپارا پسارو کی هم یو سبق موجود دے داغوی په خېټو کې د سټو او د وینو د مینز نه یو سیز مونږ په تاسو باندې سکو، یعنی خالص پي چې د سکونکو دپاره ډېر مزیدار دی. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. دغشان دکجرو دونو او دانګورو دزیلونهم مونږه یو سیس په تاسو باندې سکو چې د نشې سیزونه ترې هم تاسو جوړوي او پاک رزق هم. یقینا په دې کې یو نخ ده د هغه چا دپاره چې د عقل نه کار اخلي. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اگورا ستا رب د شاتو مچای یعنی د غبین مچای تا دا خبره وحی کړه چې پغرونو کې او پونو کې او پلرګو باندې چې کمی زیلې خورېدلې وي په هغې کې خپل کور جوړ کړه او د هر قسم میوو نه رس راکاږه او خپل رب چې درته کمی لارې هوارې کړې دي په هغې باندې ځه. د دې مچۍ د خېټ نه یو رنګارنګ شربت راوځي چې په هغې کې شفا ده د خلکو دپاره. یقینا په دې کې هم یوه نښه ده د هغه خلکو دپاره چې غور او فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. وګورا الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو له مرګ راولي او په تاسو کې څوک بدترین عمر ته رسولي کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدو نه وروسته بیا نه پوه شي. حق دا دی چې یوازې الله په علم کې هم کامل دی او په قدرت کې هم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. أقول الله پتاسکی زینولا پ زینو باندی پرزق کی فضیلت ور کړی دی بیا چې کم خلکولا دا فضیلت ور کړی شوی دی هغه داسې نه دی چې خپل رزق خپل غلامانو لا د دې د پاره ور کوي چې پرزق کی دوه برابر حصہ دار جوړ شي نو آیا بس د الله د احسان منلو نه د دې خلکو انکار دی. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. او هغه هم الله دی چې ستاسو د پاره ستاسو د جنسنا خزی جوړ کړي او هم هغه تاسو له دغه خزونا زامن نوسی در کړل او خخصی زونه د خوراک د پاره در کړل آیا نو دا خلق پا دے حرس باندی دا پوہدلو نرستو هم باطل منی او دا اللہ دا احسان نا انکار کوی او اللہ پریگ دی او دا حاغ چا عبادت کوی چی دا غوی پلاس کی نا دا اسمانونو نا دویل دا رزق ورکولو سو اختیار شتے او نا دا زمکی نا او نا دا کار حاغوی کولی شی نو دا اللہ دا پارا مثالو نا مجھوڑا وی بے شکا اللہ پوہی گی تاسو نا پوہی گئے. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله تعالى يو مثال بيانوي يو خده غلام چې د بل په قبضه کې دی او په خپل هیڅ اختیار نه لري بل داسې سړی دی چې موږ ورله د خپل طرف نه ښه رزق ورکړی دی او هغه د هغې نه په ښکارا او په پټه ښه خرڅ کوي. وایه آیا دا دواړه برابر دي؟ الحمدلله لیکن اکثر خلک په دې سمه خبره نه پوهیږي. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. الله یو بل مثال بیانوی دوتن سړی دی یو کون گونګې دی هیڅ کار نشي کولای په خپل مالک باندې یو بوج جوړ شوی دی چې کوم طرف ته اولیږي نو سده خیر کار ترنه نکیږي بل سړی دی چې د انصاف حکم کوي او په خپل په صحیح لار ولاړ دی آیا دا دوانه یو شان دی؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د ځمکې او د اسمانونو د پټو حقیقتونو علم خو الله ته دی، او د قیامت پر راتلو کې به څه وخت نه لګي، خو بس دومره لکه چې د سړي سترګه اورپی، بلکې د دې نه هم څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. والله اخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالى تاسو دمیندو د خېټونه په داسې حال کې راوستای چې تاسو په هیڅ نه پوهیدئ، هغه تاسو لا وګونه درکړل، سترګې درکړې، او سوچ کوونکی زړونه درکړل، د پاره د دې چې تاسو شکر گزاره جوړ شئ. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم آیا د خلکو چتا مارغانو ته ندی کتلی چې د اسمان په فضا کې څنګه مسخر دي؟ دوی د الله نه بغیر بل چا په هوا کې تین کړی دي. په دې کې ډېرې نښې دي د هغه خلکو دپاره چې هغوی ایمان راوړي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله ستاسو دپارا ستاسو کورونا دا آرام زي جوړ کړو، تاسو لای د زناورو د سرمنونه داسې کورونه پیدا کړل چې ستاسو دپاره په سفر او قیام دواړو حالاتو کې سپک وي. تاسو لای د زناورو د پشم او د وړۍ د ویښتونه ډېر سیزونه د اغوستلو او د استعمالولو دپاره پیدا کړل چې هغه د ژوند د خاص وخت پورې ستاسو په کار راځي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. او الله د خپلو پیدا کړو ډیرو سیزنونا ستاسو دپاره د سوري انتظام وکړو، په غرونو کې ستاسو دپاره د پناه اخیستلو ځایونه جوړ کړل، او تاسو لای داسې جامې درکړې چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کوي، او نوري داسې جامې چې په جنگ کې ستاسو حفاظت کوي. دغه سی هغه پتا سو باندې خپل نعمتونه پوره کوي د پاره د دې چې تاسو فرمابردار جوړ شئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس کچری دا خلق مخ اړوي، نو اے نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې د دین سیوا بل هیڅ مواری نشته چې د حق پیغام صفا صفا ورسوي. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. دوی د الله احسان پیژني بیا دا غنه انکار کوي، او په دوی کې ډېر خلک داسې دي چې حق منلو ته تیار نه دي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون دوی دا فکر ولی نه کوي چې په هغه ورځ با بیا څو شي په کوم ورځ چې موږ د هر امت نه یو گوارا پاسو بیا خو به نه کافرانو ته د حجت پیش کولو موقع ورکړی شي او نه بتري د توبې ایستلو مطالبه وکړی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ظالمان خلق چې یو ځلی عذاب وویني نو بیا بتري نه عذاب سپکړی کیږي او نه باورلا د یو سات دپاره مهلت ورکړی کیږي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ او کوم خلکو چې په دنیا کې شرک کړي وو هغه چې کله خپل جوړ کړي شریکان وویني نو وبوایي اے پروردګارا دا دي هغه زمونږ شریکان چې مونږ ستا په ځای دوی ته आवाज کولو په دې خبره باندې با هغه له هغه خپل معبودان صفا جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایي وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ په دغه وخت کې با دوی ټول الله ته ټیټ شي او د دوی هغه ټول دروغ به ختم شي کم چې به دوی په دنیا کې جوړول الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون کم خلکو چې په خپل د کفر لار اختیار کړه او نور خلکې د الله د لارې نه منع کړل هغوی له به مونږه عذاب د پاسه عذاب ورکوو دا غې فساد په بدله کې کم چې به هغوی په دنیا کې راپورته کوو وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی داغی ورزین خبردار کړه چې مونږ به په هر امت کې هم داغوی د مینځنا یو گواه راپور تکړو چې داغوی په مقابله کې با گواهی کوي او د دې خلکو په مقابله کې با مونږ تا د گواهی کول د پاره راولو دا هم د دغه گواهی تیاری ده چې مونږه دا کتاب پتا باندې نازل کړي دي چې د هر څه صفا صفا وضاحت کوونکې دي او هدایت دي او رحمت دي او زیر دي د هغه خلکو د پاره چا چې د مننې سر ټیټ کړي دي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بشكا الله دا عدل أو دا إحسان أو دا خبل ولي ساتلو حكم كوي او د بدای او د بهایای او د ظلم زیاتینا من کوي هغه تاسو ته نصیحت کوي د پاره د دې چې تاسو تری سبق واخلئ او اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون د الله وعده پوره کوي کله چې تاسو دا غسره سواده کړی وي او خپل قسمونه د محکموالي نه رستو مما تاوي کله چې تاسو الله په خپل ځان باندې گواه جوړ کړی وي بشکا الله ستاسو د ټولو کارونو نه خبر دی. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ستاسو حالت دی د هغه خزی پشان نشی چې هغه په خپل مهنت سره تارونه اوریشل او بیا یې په خپل هغه ټوکړي ټوکړي کړل. تاسو خپل قسمونه په خپلو معاملاتو کې د دوکې ذریعہ جوړوئ د پاره د دې چې یو قوم د بل قوم نه زیاتې فائدې حاصل کړي، حالانکه الله د دې وعدې په ذریعہ تاسو په ازمیښت کې اچوي او د قیامت په ورځ به هغه ستاسو د ټولو اختلافاتو حقیقت تاسو ته ضرور څرګند کړي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. كو الله دا غختلي چې په تاسو کې دي اختلاف نوي نو هغه با تاسو ټول یو امت جوړ کړی وي، لیکن هغه چې څوک په گمراهۍ کې اچول غواړي نو هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې چاته نیغه لار ښودل غواړي نو هغه ته نیغه لار ښیي او ستاسو نو با ستاسو د عملونو ته پوس ضرور کیږي. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. او اي مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپلو کې یو بل د دوکې ورکولو ذریعہ م جوړوئ، حسنه چې د چا قدم د مضبوطه دونه رستو بیا وخوځيږي او تاسو د دې جرم په سزا کې چې خلق مو د الله د لارې نه منع کړل خراب انجام ووینئ او سخت سزا وخورئ. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. د الله وعده د لګي فائدې په بدل کې مخر سوي بشکا سچ د الله سره دی هغه ستاسو د پاره زیات بهتر دی که تاسو په هیګه. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم احسن ما كانوا يعملون. سچې تاسو سره دی هغه ختمی دن کی دی او سچې د الله سره دی هغه باقی پات کی دن کی دی او سوچې د صبر نکار اخلي هغه لبمو داوی بدلا داوی د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکو. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر سوک چی نیک عمل کوی کو هغا سڑی وی او کو خزا کو چی مومن وی هغا تبا پا دنیا کی مونگا پاکیزه ژوند ور نصیب کوو او په آخرت کې با داس خلکو لا داغوی بدلا داغوی د بهترین عملونو مطابق ورکو. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اے نبی صلی الله علیه وسلم بیا چې کلا ته قرآن لستل شروع کړې نو د شیطان رټلی شوي نه په الله پورې پناه غواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون بشكا داغو پهاغ خلق باندې وس نبر کیږي سوک چی ایمان راوڑی او پخپل رب باندې بروسه کوي. داغو زور خو په هغه خلکو باندې چلیږي چې هغوی هغه ځان له سرپرست جوړوي او داغو په لمسا شرک کوي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون کله چې مونږه د یو آیات په ځای بل آیات نازلو او الله خپو هیږي چې هغه څه نازل کړي نو دا خلک وایي چې ته دا قرآن په خپل جوړوي. اصل خبره دا ده چې په دې کې اکثر خلک د حقیقت نه ناخبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې دا خو روح القدس ټیک ټیک زما د طرفنا درجه په درجه نازل کړي دی د پاره د دې چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کړي او فرما بردارو ته د ژوند په معاملاتو کې نیغه لار وښيي او هغوی ته د نیکبختۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دا خلک ستا په حق لوایي چې دته یو سړی خودنه کوي حالانکه دوی چې کم سړی ته اشاره کوي داغه ژبه اجمی ده او دا صفا عربي ژبه ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا دے چې کم خلق دا الله آیاتنا نمنی الله هغوی ته هیچری دا توفیق نه ورکوي چې صحیح خبرې ته ورسی او د داسې خلکو د پاره دردناک عذاب دی. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. درو خبري نبي صلى الله عليه وسلم نجوڑوي بلکه درو خبره هاغ خلق جوڑوي چه هغوی دا الله آياتون نمني او هم هغوی په حقیقت کې دروغ جن دي. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان الا من اکره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سوکچی د ایمان راوړلو نه رستو کفر وکړي هغه کچری مجبور کړي شوی وي او دا غزلو په ایمان باندې مطمئن وي نو بیا خیر دی وچاچی د زړه په خوخه کفر قبول کړو نو په هغه باندې د الله غضب دی او د داسې خلکو د پاره لوی عذاب دی. ذالک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان الله لا یهدی القوم الكافرین. دا زکه چې هغوی د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو او د الله دا قاعده ده چې هغه هغه خلکو ته د خلاصي لار نه ښیي څوک چې د هغو د نعمت ناشکري وکړي. اولئک الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون دا هغه خلق دی چې د دوی په زړونو او په غوګونو او په سترګو باندې الله مهر لګولې دی دوی په غفلت کې ډوب شوي دي لازم دي چې په آخرت کې به هم دا خلق په خساره کې پاتې شي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ددي برعكس چې د کوم خلکو دا حال دی چې کله هغوی د ایمان راوړلو په وجه تنګ کړي شو نو هغوی کورونه پرېښودل هجرت یې وکړو د الله په لار کې سخت تیرې کړې او صبر یې وکړو نو د هغوی دپاره یقینا ستا رب بخونکې او مهربان دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ددي طول فیصله با په هغه ورځ وی څو وخت چې هر سړی د خپل ځان د بچ کولو په فکر کې وي او هر سری تبا داغ دا عمل بدلا پورا پورا ورکڑی کی گی او پہچا با دا زرے ہم رزولم نکی گی. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله د یو کلی مثال ورکوي هاغه کلی د امن او اطمینان ژوند تیرو او د هر طرف نه بورتا فراخر رزق را رسېدو خو د الله د نعمتونو ناشکری شروع کړه پس داغه الله د هغه کلی اوسیدونکو ته داغوی د عملونو دا مزور اوسکوله چې د لوږی او د یری مصیبتونو پرې راغلل. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون هغوی ته د خپل قوم نه یو رسول راغی خو هغوی هغه دروغجن وګڼو اخیر هغوی یو عذاب را گیر کړل په داسې حال کې چې هغوی ظالمان شوي وو. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ نو اے خلقو الله چې کم حلال او پاک رزق درکړې دي هغه خوري او د الله د احسان شکر ادا کوي که تاسو واقعي داغو بندگی کوونکی یې. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم الله چې سو پتا سو حرام کړی دی هغه مردارا او وینا او د خنزیر غوخه ده او هغه زناور دی چې په هغه باندې د الله نه سیوا د بلچا نوم اغسته شوی وي البته چې څوک د لوګینا مجبور شي او داسې ژوند اخري خو چې د الله د قانون د خلاف کولو اراده نه وي یا د ضرورت نه زیاتې کوونکې نه وي نو بشکا الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون او دا چی ستاسو جبی د دروغو کم حکمونه لګوي چې دا سیز حلال دی او هاغه حرام دی نو په داسې حکمونه لګولو سره په الله پوری دروغ متړی بشکا څوک چې په الله باندې د دروغو تهمتونه لګوي هغوی هرگز خلاصې نمومي متاع قليل ولهم عذاب أليم د دنیا ايش د یو سوب رزو دی اخر داغوی د پاره دردناک سزا ده وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون هغه سيزونه مونږ خاص طور په يهوديانو باندې حرام کړی وو د کوم سيزونو ذکر چې مونږ د دین مخکې تاته کړی دی او دا په هغه باندې زمونږ ظلم نه وو بلکې دا هغه خپل ظلم وو چې په ځان باندې کوو ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم البته چې کوم خلکو د ناپوهتیا په وجه بد عمل وکړو او بیا یې توبه وستله او خپل عمل صحیح کړو نو یقینا چې د توبې استلو او صحیح کېدو نه وروسته ستا رب د هغوی دپاره بخونکې او مهربانه دی ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین حقیقت داده چې ابراهیم علیه السلام د خپل ذات نه یو پوره امت وو د الله فرمان منونکو او یو مخیزه وو هغه هیڅ کله مشرک نه وو شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم د الله د نعمتونو شکر ادا کوونکو وو الله غورکړو او سید لاری ورته اوخدلا واتیناه فی الدنیا حسنة وانه فی الاخرة لمن الصالحین او په دنیا کې مورلا خېګړه ورکړه او په آخرت کې با یقینا د صالحانو نوی ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین بیا مونږه تا ته دا وحی را اولیګلا چې یو مخیزه د ابراهیم علی السلام په طریقه باندې ځا او هغه د مشرکانو نه نه وو انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون پاتشو سبت نو هغه خمونگا په هغه خلق باندې مسلط کړي وو چاچی داغه په حکمونو کې اختلاف وکړو او یقینا ستا رب د قیامت په ورځ دا غ ټول خبرو فیصله کوي په کوم خبرو کې چې هغه اختلاف کوي او دعا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اي نبي صلى الله عليه وسلم دخل رب لارتا بلنا كوا په حکمت او په خه نصيحت سره او دخل کو سره بحث کوا په داسې طریقه چې هغه د ټولو نه خوي بشکا ستا رب د ټولو نه خپې جنې چې څوک داغ د لارې نه بیلاری شوی دی او څوک پنې غلار باندې دی. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. او کچری تاسو بدل اخلی نو بس هغم را بدل واخلی سمرچی پتاسو باندی زیاده شوی دی، لیکن کچری تاسو صبر اکڑو نو یقیناً چی دا دا صبر کونکو پا حق کی بہتر دے. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا صبر سر کار کوا، اوستا دا صبر خوہم دا اللہ پا توفیق سر دے. د دې خلکو په کارونو باندې غم مکوا او د دوی د چل او دوکو په کارونو باندې زړه متنګوا. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بشکا الله د هغه خلکو سره دی څوک چې د تقوا نه کار اخلي او په احسان باندې عمل کوي.